שימרי נפשך כוחך שימרי, שימרי נפשך. שימרי חייך בינתך, שימרי חייך. מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך. מאבן קלה, מסכין, מציפורניים. שימרי נפשך מן השורף, מן החותך. מן הסמוך כמו אפר וכמו שמיים. מן הדומם, מן המחכה והמושך. והממית כמי באר ואש קיריים. נפשך שימרי ובינתך שיער ראשך. אורך שימרי, שימרי נפשך, שימרי חייך. זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישן, שבא לחסד ולרחמים, לא למורא ולא לרחש חשדות ודבר עשן, שבא עם ריח תבשיני ועם מנורה של תאים, עד אם ננוח ונשען, עד אם ננוח ונשען. רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה, רק ערב קיץ חם שבא לא למורה. הנה הרוח יד שולחת ובלי רחש, פתאום חלון לאט נפתח בחשיכה. אמרי מדוע את צוחקת כמו פחד, אמרי מדוע את קופאת כמו שמחה, אמרי מדוע העולם כוזר עדיין, ואש ומים מביטים בו מכל צד. אמרי מדוע בו מפרפרים חייך כמו ציפור מבוהלה בתוך כף יד. אמרי מדוע את מעוף ורד רב כמו ציפור בחדר בחפשה אשנב. זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישן, שבא לחסד ולרחמים, לא למורא ולא נרחש חשדות ודבר עשן, שבא עם ריח תבשילים ועם מנורה של תאיר, עד אם ננוח ונשען, עד אם ננוח ונשען. רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה, רק ערב קיץ חם שבא לא למורא. שימרי נפשך עייפה, שימרי נפשך. שימרי חייך בינתך, שימרי חייך. שיער ראשך אורך שימרי, שימרי יופייך. שימרי ליבך הטוב, אמצי הוא בידייך.